wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Liporedium to twój sposób na odchudzanie. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Na zegarach 8. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Kolejne dawki szczepionki firmy Pfizer dotarły do Polski. Dziś może zapaść decyzja w sprawie ograniczeń sanitarnych w naszym kraju. O pomoc dla uchodźców w Syrii apeluje polska misja medyczna. 360 tysięcy dawek szczepionki przeciwko koronawirusowi dotarło rano do Polski. Na warszawskim lotnisku Chopina wylądował samolot wiozący kolejną dostawę preparatu firmy Pfizer. Szczepionki trafią do magazynu Agencji Rezerw Materiałowych, skąd zostaną przewiezione do szpitali i punktów szczepień. Dziś możemy się spodziewać decyzji w sprawie utrzymania albo zniesienia obostrzeń epidemicznych po 17 stycznia, powiedziała w Polskim Radiu 24 wiceminister rozwoju pracy i technologii Olga Semeniuk. Za 2 godziny zbiera się rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Mówiono o początku tego tygodnia, rzecznik rządu Piotr Müller wskazywał na dzień dzisiejszy. Dzisiaj o 10 zbiera się rządowy zespół zarządzania kryzysowego, więc mam nadzieję również, że ostateczne decyzje w kontekście chociażby szkół czy właśnie utrzymania tych obostrzeń po 17 tego etapu odpowiedzialności po prostu zapadną. Obecne obostrzenia obowiązują do 17 stycznia, czyli do końca ferii. Dotyczą m.in. galerii handlowych, hoteli, ośrodków wypoczynkowych, saun i solariów. Nauczyciele najmłodszych klas mogą od dziś do piątku zbadać się za darmo na obecność koronawirusa. Zgłosiło się 165 tysięcy pedagogów i pracowników szkół. Testy są dobrowolne i nieodpłatne. Informacje o punktach testowania będą dostępne u powiatowych i wojewódzkich inspektorów sanitarnych, którzy przekażą te dane do dyrektorów szkół. Nauczyciele dowiedzą się o miejscach testowania także poprzez SMS, mówi główny inspektor sanitarny Krzysztof Saczka. Badania zostaną przeprowadzone w ponad 600 punktach wymazowych. Wyniki będą dostępne na internetowym koncie pacjenta. W przypadku wyniku pozytywnego taka informacja będzie przesłana niezwłocznie do osoby, która uzyska wynik dodatni. Akcja potrwa do 15 stycznia. Decyzja o ewentualnym powrocie dzieci do szkół ma zapaść w tym tygodniu. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Twardy lockdown w słowackiej Nicy i przylegającym do miasta powiecie. Surowe ograniczenia w przemieszczaniu się wprowadzono na 3 tygodnie. Duża liczba zachorowań i zgonów na COVID-19 doprowadziła do sytuacji, z którą nie radzi sobie już nie tylko miejscowy szpital, ale też kostnice i krematoria. Od piątku do niedzieli w powiecie nitrzańskim trwały powszechne badania na obecność koronawirusa, w których wykorzystano testy antygenowe. W ciągu 2 pierwszych dni testów zdiagnozowano zakażenie u niespełna 4% przebadanych. Od dziś z domu mogą wyjść tylko osoby posiadające zaświadczenie o negatywnym wyniku testu, nie starsze niż 7 dni. Nowe restrykcje dotkną ponad 160 tysięcy osób. Dotyczą one także podróży do pracy. Wojciech Stopba, Polskie Radio. O pogarszającej się sytuacji uchodźców na północy Syrii informują organizacje humanitarne. W obozach w prowincji Idlib jest 500 tysięcy osób, połowa to dzieci. Narażone są na wiatr, mróz i choroby. Tej zimy do obozów dotarł też koronawirus. Warunki sanitarne są bardzo złe, mówi Małgorzata Olasińska-Hart z Polskiej Misji Medycznej. Matki i dzieci, bo to głównie oni są mieszkańcami obozów w Syrii, są stłoczeni w małych, ciasnych, tak naprawdę dziurawych namiotach skleconych z brezentu i kawałków blachy falistej. I tak koczują już kilka lat, bez szans na zmianę. Dopóki trwa wojna w Syrii, ci ludzie nie będą w stanie wrócić do swoich domów. Polska Misja Medyczna zbiera pieniądze na pomoc mieszkańcom Idlib. Informacje można znaleźć na stronie internetowej organizacji. Na koniec zaproszenie na ferie z Polskim Radiem. Są konkursy, słuchowiska oraz pomysły na wspólne spędzanie czasu z dziećmi. Polskie Radio przygotowało specjalną ofertę na zimową przerwę w nauce dla uczniów, ale też dla rodziców i dziadków. W Jedynce codzienne pasmo od godziny 9 do godziny 12 zamieniło się w zimę z radiem, a tam konkursy, eksperymenty oraz wędrówki po świecie w wersji online. Domowe laboratorium. Spróbujemy przekonać się, czy dźwięk można zobaczyć. Teraz proszę rozsiąść się wygodnie w fotelu, bo ruszamy w podróż wirtualną, ale daleko. Okiem w sieć. Od godziny 12 do godziny 14 w ramach ferii z Trójką prezentowane są powieści i bajki Teatru Polskiego Radia, a także specjalne lekcje WF-u. Gimnastyka, fajna sprawa dla nas wszystkich, to zabawa. Czy języka angielskiego. Co znaczy easy peasy? Dziecinnie łatwe. Bogatą ofertą dla najmłodszych przygotowało też Polskie Radio Dzieciom. Najlepsze propozycje zostały zebrane w serwisie portalowym Ferie w Polskim Radiu. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Trójki przedstawi Krzysztof Łoniewski. Tym razem gorzej. Nasi skoczkowie przyzwyczaili nas do obecności na podium w kolejnych konkursach Pucharu Świata. Nie schodzili z niego w 7 ostatnich zawodach i wreszcie trafił się gorszy występ. Najlepszy z Polaków Dawid Kubacki był 6. 9. miejsce zajął Jakub Wolny, 16. Piotr Żyła, dopiero 17. Kamil Stoch. I tak mówił o swoich konkursowych skokach przed kamerami TVP. No, to był zdecydowanie mój błąd, bo odbijać się z powietrza, no to nie tędy droga. Był totalnie spóźniony skok. Zresztą drugi też był spóźniony, chociaż było takie więcej takiej energii witalnej, że tak powiem, w to włożyłem. Sięgnąłem po opary swoich sił, swojej energii i postarałem się, żeby ten ostatni skok był już taki na dobrym poziomie. Dwa pierwsze miejsca w Titize Neustadt zajęli Norwegowie. Halvor Egner Granerud przed Danielem André Tandem i Austriakiem Stefanem Kraftem. W Radzie Dakar za nami 7. etap, pierwszy z zaliczanych do odcinka maratońskiego. Ciągle na prowadzeniu w kategorii pojazdów lekkich utrzymuje się Aaron Domżała. Wczoraj zajął 5. miejsce, tak jak Kuba Przygoński wśród kierowców samochodów. W całym Radzie jest 4., 7. lokatę zajmuje kładzista Kamil Wiśniewski, 19. motocyklista Maciej Giemza. W Arabii Saudyjskiej około 20 stopni w dzień. W Delray Beach na Florydzie niemal identyczna temperatura. Hubert Hurkacz od wygranej zaczął tu udział w tenisowym turnieju ATP 6-2 i 6-2. Wygrał z Kolumbijczykiem Danielem Elahim Galanem Riverosem. W kraju, jak śpiewa Taco Hemingway, żyje wieczną nocą, jakby mieszkał w Trondheim. 3 miesiące nie widziałem bracie słońca. I w takich realiach pogodowych grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle po raz 16 z rzędu wygrała w siatkarskiej plus lidze i oczywiście z kompletem zwycięstw prowadzi w tabeli. W drugim wczorajszym spotkaniu Kuprum Lubin też do zera wygrało z Czarnymi Radą. Jeszcze piłeczka, jak mówią kibice futbolu. Ciekawe rzeczy na dobrą sprawę działy się tylko we Włoszech. Juventus wymęczył wygraną 3-1 z Sassuolo, 2 gole strzelając w samej końcówce. Do tego goście kończyli mecz w 10. Ewidentną zniżkę formy notuje Inter, po 2 zremisował z Romą. Napoli z Piotrem Zielińskim w podstawowej 11 pokonało 2-1 na wyjeździe Udinese i na sportowo słyszymy się za godzinę. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. 7 minut po 8 maila otrzymałem od... uciekło mi. Jest. Od pana Szymona. We wrześniu koło Poznania temperatura minus 3 stopnie. Pozdrawiam. No i rzeczywiście... a ja tutaj na mapkach pogodowych widzę, że jest od 0 do 1 w całym kraju, także jest szansa, że z tych minus 3 gdzieś tam powyżej 0 dojedzie ta temperatura w okolicach południa. Możliwe przelotne mgły w Krakowie i Katowicach. Sporo przejaśnień od centrum przez Łódź, Opole, Kielce, Rzeszów po Lublin i podobnie we Wrocławiu. Na północy z kolei Gdańsk i Szczecin. Tutaj możliwe opady deszczu albo deszczu ze śniegiem. Okrągłe 0 w Bydgoszczy, Olsztynie, w Białymstoku i w Łodzi. Sponsorem programu jest producent Depresanum. Suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj w euro. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 45%. Czwarty 75%. A piąty produkt nawet za złotówkę. Zamów na euro.com.pl lub przez infolinię. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Trwa wyprzedaż w salonach Hyundai. Teraz Hyundai i20, i30 i Tucson dostępne są z sumą korzyści aż do 16 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 8. IMF Unbelievable teraz w programie trzecim Polskiego Radia. I don't talk enough, but when I do, I'm a fool. These times I spend

a light hits the gloom on the grave. So much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a large and the light that you shine can't be seen. Your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. Batman Forever. To właśnie z tego utworu, z tego filmu pochodzi ten utwór. Seal, Kiss from a Rose w Trójce. Godzina 8:18 prawie, pora na kalendarium muzyczne w wykonaniu magistra Michała Migały. Dziś urodziny obchodzi Olej, czyli Tomasz Olejnik, wokalista i autor tekstów punkowo-metalowego zespołu Proletariat. Warto łapać i dzień, i czas. W tym cyklu z reguły mówię o urodzinach, ale dziś zrobię smutny wyjątek. W weekend umarł Grzegorz Guzik Guziński. Znakomity trójmiejski muzyk, wokalista, autor tekstów i po prostu człowiek. Lider takich grup jak Flapjack czy Homo Sapiens. I tą informacją żegnam się z Państwem. Michał Migała, dziękuję. A zatem teraz w Trójce Grzegorz Guzik Guziński z zespołem Homo Sapiens i utwór Elefant. After it ends, I'll get away, fight your way down. I'll take your hand, tell me I'm yours, make me go back, I'll go insane now. I'm a young girlfriend. All right. Elefant i Homo sapiens na cześć guzika. 24 minuty temu minęła godzina 8. Wróćmy do tematu biurek, przy których pracujemy. Dwie dwójki, siedem trójek to Paweł przy telefonie. Halo. Dzień dobry, ja jestem naukowcem i u mnie na biurkach pracy mam dwa w tej chwili. To jest nieprawdopodobny bałagan, ale to jest bałagan dla osób z zewnątrz, bo dla mnie to jest taki nieuporządkowany porządek, w którym ja wiem, gdzie co się znajduje. Takie dwie myśli Einsteina. Pierwsza to, że tylko geniusz potrafi zapanować nad nieporządkiem, a druga, jak mu zwrócono uwagę, że na jego biurku jest bałagan i co na biurku, to na głowie, to on temu zarządcy odpowiedział, a co powiedzieć o tych, u których na biurku jest pusto. No jeszcze dodam tylko, że na tych dwóch biurkach stoją trzy komputery, jeden telefon stacjonarny i drukarka. To by było na tyle. Dziękuję. Bardzo dziękuję. No zapanować nad tym wszystkim to rzeczywiście jest nie lada sztuka. Też zastanawiam się, w jakiej dziedzinie jest pan naukowcem. Czy na przykład montuje pan na DeLoreanie jakieś podejrzane urządzenia, które spowodują, że cofnie się pan o 30 lat wstecz. To jest ciekawe. Jak nad artystycznym nieładem zapanuje artysta? I co artysta ma na biurku? Adam Sztaba. Sporo instrumentów, sporo sprzętu takiego około muzycznego. Mam pod ręką wkręcone w tak zwane raki, czyli takie muzyczne określenie instrumentów, czy sprzętu muzycznego, które się wkręca w takie specjalne szuflady, szyny. To mam wszystko pod ręką i po prawej, i po lewej stronie. Oczywiście na wprost są głośniki, prawy, lewy, wielki monitor 40-calowy, bo pisanie nut wymaga wielkich ekranów, bo ilość pięciolinii jest po prostu czasami tak duża, że trzeba mieć ten ekran bardzo, bardzo duży. Jest klawiatura, bo również skrajnie po prawej mam jakąś wielką drukarkę A3, bo niestety partytury, nuty pisane na orkiestrę wymagają większego formatu niż A4, więc taki format jest niezbędny. No, o głośnik oparta jest dedykacja od Quincy Jonesa, którą otrzymałem 8 lat temu. Na drugim głośniku oparty jest mój syn, który właśnie kończy 5 lat, z fotografią i też tam mnie zerka. Jest oczywiście lampeczka, jest, no jak tak teraz patrzę, to jest lekki bałagan. Tu też pewnie można byłoby roztoczyć dyskusję, czy biurko powinno być sterylne i zupełnie czyste, czy jednak powinien być na nim artystyczny bajzel, jak to mówimy. To Adam Sztaba, kompozytor. Bardzo dziękujemy. Z Adamem Sztabą rozmawiał nasz reporter Piotr Żółnowski. From Out of Nowhere, Faye No More. Teraz w trójce, 27 minut po 8. Oh, my God.

Także co ma na biurku prowadzący salon polityczny dzisiaj, czyli Bartłomiej Graczak, odwrócę się. Ma telefon. Co masz jeszcze? Nic więcej. Telefon tylko. Bartłomiej Graczak, gościem dzisiaj salonu politycznego i Bartłomieja będzie poseł Koalicji Obywatelskiej Jan Grabiec. Zatem niniejszym zachęcam do pozostania z Trójką. Łukasz Ciechański to ten głos, który do Państwa przemawiał, a raczej jego właściciel. Od godziny 6 rano. Jutro damy replay. Będzie też, ja będę tutaj. Dziękuję, było miło. Mi na pewno, mam nadzieję, że Państwu również. Do usłyszenia jutro. Salon Polityczny Trójki. Bartłomiej Graczak, dzień dobry, witam słuchaczy, także internautów. Witam naszego gościa, którym dzisiaj jest poseł Jan Grabiec, rzecznik prasowy Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle. Jeszcze mikrofon, o teraz może słychać. Dzień dobry. Słyszymy się, dzień dobry, panie pośle. Panie pośle, trwa narodowy program szczepień w Polsce. Dzisiaj kolejna dostawa, 360 tysięcy dawek, ale Koalicja Obywatelska licytuje i proponuje, by milion osób, minimum milion osób tygodniowo szczepiono. Tylko pojawia się pytanie, panie pośle, jak to osiągnąć? No to jest bardzo ważne wyzwanie dla nas wszystkich. Szczepienia są bardzo ważne, tylko wtedy będziemy mogli wrócić do normalności w miarę szybko. Dzieci będą mogły chodzić normalnie do szkoły, a przedsiębiorcy normalnie działać, kiedy ten system szczepień będzie wydajny i kiedy osiągniemy odporność populacyjną. To jest możliwe, bo przecież szczepienia w Polsce nie są nowością. Od bardzo wielu lat działa system szczepień powszechnych, głównie obejmujący dzieci, szczepień obowiązkowych. POZ-y są przygotowane do szczepienia. Jest ponad 6 tysięcy zgłoszonych punktów, które chcą szczepić. Wystarczy te punkty... Dobrze, wystarczy tylko te punkty przeszkolić, przygotować do... odpowiednio przygotować do szczepienia, jeśli chodzi o szkolenie akurat tej konkretnej szczepionki. No i system będzie działał. To jest kwestia odpowiedzialności rządu, żeby ten system odpowiednio uruchomić. Czyli nakreślił pan bardzo łatwy sposób, no ale mimo wszystko tych szczepień nie ma aż tak dużo. To co, znaczy, że rząd nie zna sposobu na szybkie szczepienia? No, sam pan powiedział, że w Polsce szczepionek jest dzisiaj około 1 200 000, jeśli weźmiemy pod uwagę te dotychczasowe transporty, a udało się zaszczepić ledwie nieco ponad 200 tysięcy osób. To znaczy, że system nie działa w pełni sprawnie. Prawie 1 000 000 szczepionek jest niewykorzystanych i co tydzień, a właściwie co kilka dni napływają kolejne, bo mamy już dostępną drugą ze szczepionek, które są przedmiotem... Drugiej w Polsce nie ma, panie pośle. Jeszcze nie. No, jest już zatwierdzona, w tym sensie mamy ją do dyspozycji, natomiast oczywiście te dawki za chwilę się pojawią. Natomiast to, że mamy prawie 1 200 000 dawek, a wykorzystano tylko nieco ponad 200 tysięcy, niepokoi, bo to znaczy, że system dzisiaj nie działa sprawnie. Jest możliwość rozbudowania tego systemu. Borys Budka mówił o trzech podstawowych elementach. Po to, żeby osiągnąć tę zdolność na poziomie 1 000 000 szczepień tygodniowo, to jest możliwe, jest potrzebne, jest niezbędne. Trzeba postawić na decentralizację, na zaangażowanie podmiotów lokalnych, tych ponad 6 tysięcy punktów szczepień. Oczywiście na samorządy lokalne, które mają i zdolności logistyczne, wsparcie całej akcji promocyjnej. Ale był moment, panie pośle, kiedy te podmioty mogły się zgłaszać, no i się zgłaszały. To co jeszcze można było zrobić? Tak, tak. Chwilowy problem. Zadałem pytanie, panie pośle. Był moment, w którym te podmioty się zgłaszały, podmioty chętne do realizacji szczepień. Dlaczego zatem państwo postulują, żeby jeszcze jakiś w inny sposób to organizować? Nie, te podmioty się zgłosiły oczywiście, ale one nie są... O, teraz widzę obraz, więc mogę skorygować kamerę zgodnie z wytycznymi. Może teraz będzie lepiej. Oczywiście ponad 6 tysięcy podmiotów się zgłosiło, natomiast w szczepieniu w akcji dotychczasowej w tej chwili bierze udział znacznie mniejsza liczba tych podmiotów. Trzeba po prostu te podmioty, które się zgłosiły, włączyć do tej całej akcji, zaangażować do tego przedsięwzięcia. Przecież widać, że jeśli w sobotę, wczoraj rząd ogłosił, udało się zaszczepić 1230 bodajże 5 czy 8 osób, no to pokazuje, jak bardzo mała jest skala tych szczepień, jeśli mamy ponad 6 tysięcy punktów. To znaczy, że to nie wypada nawet, to jest mniej niż jedno szczepienie na punkt. Tak być nie może, to trzeba poprawić. Dlatego zgłaszamy te postulaty dotyczące decentralizacji całego systemu, która usprawni proces szczepień. Na tym nam zależy. Panie pośle, co pan sądzi o decyzji Niemiec, które poza umową unijną zamówiły 30 milionów dawek? Czy to nie jest przypadkiem złamanie solidarności europejskiej? No to oczywiście będzie podlegało ocenie tego rodzaju działania. Dzięki Solidarności Europejskiej w ogóle mamy dziś szczepionkę w Polsce, bo ja przypomnę, że to Unia Europejska w ramach całości doprowadziła do tego, że pierwsze szczepionki trafiły do Polski już w grudniu. Ta zasada Solidarności Europejskiej wtedy zadziałała. A dzisiaj, jak widać, tempo szczepienia jest bardzo różne w różnych krajach. Są kraje, które radzą sobie znacznie lepiej niż Polska z tempem szczepień i potrzebują tej szczepionki więcej. Oczywiście byłoby dobrze, gdyby wszystkie państwa, niezależnie od potencjału ekonomicznego, miały równy dostęp do szczepionki. No, trzeba oczywiście zważyć, czy tutaj chodzi rzeczywiście o tempo szczepień, czy też o wykorzystywanie różnic potencjału. Chciałbym, żeby oczywiście polski rząd był równie skuteczny jak rząd Niemiec. Czyli co, też powinniśmy zamawiać bezpośrednio u producenta i ignorować de facto zalecenia Komisji Europejskiej, by tego nie robić? Znaczy, ja na dzisiaj nie widzę bariery w postaci braku szczepionek. Jeśli prawie 1 000 000 dawek szczepionek jest dzisiaj w Polsce niewykorzystanych, to znaczy, że raczej nie działa system dystrybucji szczepień i samych szczepień właściwie, niż brakuje szczepionki. Proszę zauważyć, że Izrael był w stanie zbudować system bardzo efektywny, który doprowadził do tego, że dzisiaj znaczna część populacji Izraela jest już zaszczepiona. Powinniśmy się raczej wzorować na takich państwach jak Izrael, jeśli chodzi o sprawność szczepienia. Jeśli okazałoby się, że rzeczywiście wyszczepilibyśmy wszystkie szczepionki, wszystkie dawki, które mamy w Polsce i ich by brakowało, no wtedy trzeba rozważyć różne opcje, jeśli chodzi o możliwość zakupu dodatkowych szczepionek. No przede wszystkim występować również do organów Unii Europejskiej o zwiększenie liczby dawek, które trafiają do Polski. Dziś, jeśli prawie 1 000 000 dawek zalega w Polsce, obawiam się, że polskiemu rządowi brakuje argumentów w tym, żeby tłumaczyć, że potrzebujemy tych szczepionek więcej. Panie pośle, wielcy giganci technologiczni, platformy społecznościowe zablokowały prywatne konta prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, a politycy platformy, jak czytałem komentarze głównie na Twitterze, pozytywnie zareagowali na te decyzje. Czy to nie jest przypadkiem akceptacja dla cenzury? No, Twitter czy Facebook działają tak samo w odniesieniu do różnych użytkowników. Donalda Trumpa spotkało to, co spotkało wielu użytkowników, którzy w swoich wpisach wzywali do przemocy czy kwestionowali porządek prawny obowiązujący w ich państwach. Mógłbym zacytować tutaj zdanie bodajże pana prezydenta Andrzeja Dudy, że Stany Zjednoczone są, to wewnętrzna sprawa Stanów Zjednoczonych, Stany Zjednoczone są praworządnym, demokratycznym państwem i nie nam wkraczać w relacje pomiędzy prywatnymi firmami w Stanach Zjednoczonych a politykami, ale rzeczywiście sprawa jest dużo poważniejsza, nie dotyczy tylko Donalda Trumpa, ale w ogóle relacji pomiędzy demokracją a platformami informacyjnymi, bo taki de facto charakter dzisiaj mają te sieci społecznościowe. One zastępują w dużej mierze, jeśli chodzi o źródło informacji, telewizję, gazety, czy nawet portale informacyjne. W związku z tym ta przestrzeń jest bardzo ważna. Ja wiem, że Donalda Trumpa stać na prawników i z całą pewnością będzie dochodził swoich praw. Z drugiej strony rozumiem administratorów tych platform, na których pojawiły się wpisy Donalda Trumpa, no właściwie nawołujące do naruszeń prawa. Czyli rozumie pan tę decyzję? Nie oburza pana ta decyzja? Znaczy, rozumiem, że po tym, co stało się na Kapitolu, gdzie przecież zginęli ludzie, gdzie polała się krew po wiecu Donalda Trumpa i jego wezwaniach na Twitterze, rzeczywiście platformy internetowe w ramach odpowiedzialności za słowo zastanawiają się nad tym, czy dalsze tego rodzaju nawoływania do naruszenia prawa nie obejmują, czy nie sprawiają, że również współodpowiedzialnym za to naruszenie prawa stają się ci, którzy te informacje udostępniają. Myślę, że podobnie jak to było w przypadku innych osób wzywających do użycia przemocy albo nawołujących do łamania prawa, każda z tego rodzaju platform musi rozważać, czy dane wpisy mogą się ukazywać, mogą być publikowane, czy ta platforma chce je rozpowszechniać. To oczywiście powinno być przedmiotem kontroli sądowej i te unormowania są przed nami. Unia Europejska podejmuje działania, bo tutaj każdy z krajów jest trochę zbyt słaby, żeby samodzielnie poradzić sobie. Ale takie przepisy, panie pośle, są przygotowywane przez Ministerstwo Sprawiedliwości również po to, by właśnie w sądzie dochodzić swoich praw, jeśli ktoś uważa, że niesłusznie zablokowano jego konto w internecie. Teraz, panie redaktorze, z tym, że ja nie mam kompletnie zaufania do Ministerstwa Sprawiedliwości. Jakoś w ostatnich latach żadne z tych przepisów, które wychodziły z Ministerstwa Sprawiedliwości, nie służyły wolności słowa. Raczej ją ograniczały, więc również w tym przypadku mam bardzo ograniczone zaufanie. Panie pośle, słuchając czy czytając wypowiedzi polityków Platformy, można mieć wrażenie, że wam się to spodobało. Zwłaszcza mam tutaj na myśli wpis, no, na przykład Sławomira Nitrasa czy Cezarego Tomczyka. Ci politycy zapowiadają, że to samo, co Donalda Trumpa, spotka między innymi prezesa Telewizji Polskiej Jacka Kurskiego, konto TVP Info, ale także konto szefa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Jarosława Olechowskiego. Te osoby wymienił Sławomir Nitras we wpisie. Historia konta Trumpa pokazuje, jak nędzny w przyszłości będzie los takich kont, które właśnie wymieniłem. Czyli co? Akceptujecie to, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych i zapowiadacie, że niektóre konta w Polsce również spotka to samo? No, uważamy, że odpowiedzialność za słowo oznacza również odpowiedzialność za wpisy w internecie. Jeśli jakieś wpisy podburzają do użycia przemocy, szczują ludzi na siebie, podają nieprawdziwe fakty i za pomocą tych nieprawdziwych opisów czy rzekomych faktów budują nieprawdziwy obraz rzeczywistości i podburzają ludzi do użycia przemocy. A jakiś przykład pan może podać, czy po prostu tak sobie bez przykładów zapowiadacie likwidację kont? No, przykładem jest to, co się wydarzyło na Kapitolu, prawda? Tam doszło. No, ale to żaden polski dziennikarz czy polityk nie ma z tym związku. O, tych przykładów naruszeń zasad rzetelności dziennikarskiej, naruszeń prawa, naruszeń praw osobistych jest bardzo wiele. I przykładów na to, jak... No to jakby pan wymienił choćby dwa. Telewizja publiczna służy szczuciu różnych grup społecznych na siebie. Mieliśmy akcje przeciwko lekarzom, przeciwko nauczycielom, przeciwko prawnikom, sędziom. Tego wszystkiego byliśmy świadkami. Ale oczywiście mowa tutaj o roli, jaką te media spełniają w przestrzeni publicznej. Czyli powinna być Telewizja Polska zlikwidowana, bo taki postulat się pojawił zarówno w kampanii Rafała Trzaskowskiego, ostatnio został przypomniany przez Cezarego Tomczyka. Jak Platforma obejmie władzę, to likwiduje TVP, CBA i IPN. No, na pewno dzisiaj Telewizja Polska nie spełnia swojej roli określonej w ustawie. Nie jest ani bezstronna, ani rzetelna, ani nie zapewnia dostępu do informacji na temat stanowisk pluralistycznych, w końcu stanowisk politycznych w Polsce. To jest dzisiaj telewizja jednej partii i prezentuje dosyć skrajny obraz rzeczywistości. Panie pośle, ostatnia kwestia. Faktycznie, więc w tym kształcie na pewno ta telewizja nie ma przyszłości. Panie pośle, w styczniu Platforma tego roku świętuje 20 lat istnienia. Grzegorz Schetyna, były przewodniczący Platformy, już złożył takie życzenia Platformie i powiedział: dziś przede wszystkim życzę Platformie zdolności rozpoznania rzeczywistych zagrożeń i wyzwań stojących przed Polską, nie zamykania się w elitarnej czy medialnej bańce. Czy te życzenia nie są jednocześnie takim, no, taką krytyczną oceną działalności Platformy? Nie, nie sądzę. Grzegorz Schetyna jest jednym z członków Platformy i sam ma wpływ na jej kształt. Niewątpliwie jest taka presja ze strony różnych środowisk na to, żeby Platforma się zmieniała w ten czy inny sposób, żeby przesunęła się bardziej w lewo czy bardziej w prawo. Platforma jest tam, gdzie była zawsze, jest w centrum sceny politycznej, ma skrzydło liberalne, ma skrzydło konserwatywne. Kiedy tak będziecie świętować 20-lecie? No, myślę, że jakiegoś szczególnego świętowania nie będzie, bo czas jest szczególny, mamy czas pandemii i raczej to świętowanie będzie polegało na tym, że zabierzemy się do pracy w sposób jeszcze bardziej intensywny. Przed nami... Zatem miłej pracy, panie pośle, musimy kończyć. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem Trójki był poseł Jan Grabiec. Bardzo dziękuję, życzę miłego dnia wszystkim. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj w Euro. Mocno internetowe okazje cenowe. Zmywarka do zabudowy Electrolux za 1399. Taniej o 300 zł. Oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżania Sharp za 1399. Taniej o 300 zł. I do 50 rat 0%. RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855.